राम सरदे स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज विक्रम संवत 2047 तदनुसार दिनांक 6 फरवरी 1991 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम वृंदावन राम नारायण नारायण नारायण नारायण अब बोलो नारायण कोई बात को सुनो महाराज जी एक शरणागति के माने ना एक बात संशय निवृत्त करना है कि आप इसमें लिखा भगवान के सम्मुख होने पर संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं। तो महाराज जी अब ये जो संस्कार संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार है ना शरणागत होने के बाद में ये कब तक रहते हैं कब से रह गया पता भाई मतलब कितने ना नहीं है भगवान में जितनी अधिक आस्था होती है और जितना अपना शरणागत का भाव तेज होता है तो मिट जाती है वो नहीं रहती कई दिन रह जाए तत्काल मिट जाए ये रहता नहीं है तत्काल मिट जाए। ओ भगवान का हो गया मैं तो जैसे ब्याह होता है तो पीर का संस्कार रहता ही है लड़की के परंतु भीतर स्तर कट जाती है ब्याह होते ही सगाई होते कट जाते सगाई होते ही पीर का संबंध वैसा नहीं रहता ब्याह होने पर नहीं रहता पर थोड़ा थोड़ा रहता है एक दो बार आती जाती है फिर कम होते सब बढ़ जाता है इतना हो जाता है कि जहाँ दादी परदादी बन गई वहाँ मेरा पीर याद ही नहीं आता पोते की बहू आगी उस घर तो कहती है घर खोरो पराई जाई छोकरी ने आकर मेरा घर खराब कर दिया उसमें ये नहीं याद आता कि मैं भी पराई जाई हूँ मैं तो यहाँ की हूँ ही बेटे है पोता है परपोता है हमारा परिवार है मैं तो यहाँ की हूँ ये पराई छोकरी आई पराई जाई तो अपने को याद है पराई जाई छोकरी पराई कैसे कहेगी अपनी याद ही नहीं पराई जाई हो मैं तो यहाँ की हूँ ही तो ये समय लगता है ना परंतु जड़ कट जाती है पहले से ही भीतर से मैं यहाँ की नहीं हूँ और कुटुम्ब परिवार में लड़की पैदा होते ही ये दूजे की है हमारी नहीं है लड़का तो हमारा है ये तो अपने घर जाएगी सुरत सुरी लड़ते हैं तो भाई 22वीं को लड़े तो अपने घर जाएगी अपने घर जाएगी ये अपना घर नहीं है इसका ऐसे उसमें होने से अपना घर ये नहीं है ये हो ही जाता है हमारा तो भगवान है उनके मैं हूँ मैं यहाँ का हूँ ही नहीं कि भाव हो जाने पर भी संस्कार रहते हैं थोड़ा जैसे लड़की के संस्कार रहता है ना उसको मिटाना नहीं पड़ता आप ही मिट जाता है वो कोई अभ्यास थोड़ा ही करती है मैं ना की हूँ वहाँ की हूँ वहाँ की हूँ वहाँ की हूँ यहाँ की नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं ऐसा करती थोड़ी आप साहब मिट जाता ऐसे आप साहब मिट जाता है वो भाव जितना दृढ़ होता है उतना ठीक होता है ये तो लोग ही की बात है जो लोग भी बता देते हैं साधु को लोग कौन बताएगा साधु का तो अपना भाव दृढ़ होगा ये काम करेगा यहाँ तो लोग बताते तो भाई तेरा ब्याह हो गया भाई कह देगा माँ बाप कह देंगे प्रेमी आदि सज्जन वो भी कह देंगे थोड़ी तुम ऐसे कैसे करो तेरा ब्याह हो गया है ऐसे साधु को कहने वाला नहीं साधु के तो स्वयं ही भाव बढ़ता है सोते ही स्वाभाविक ही ऐसा कह दे तुम सत्संग करते वैसे क्या करते वैसे तुम सत्संगी आदमी हो ऐसे साधे थे लोग जैसे उसको चेता देते चेताते हैं हमारे को कई कहते तुम साधु तुम गाड़ी क्यों चढ़े तुम मोटर क्यों चढ़े साधु हमारे कमी है भाई क्या कर थोड़ी है हमारे कमी है और क्या करे चेताते रहते हैं लोग कहते महाराज आप चेला बनाओ चेला के तो गुरु हो और शिक्षा देते हो अब चेला किसको बनाऊ चेला बने तो मिलते हैं गुरु ही गुरु मिलते हैं चेला कोई मिलते ही नहीं इसमें महाराज जी क्या है कि अब जैसे जड़ तो उसी समय उसी क्षण कट गई तो अब अरे मैं तो कह जन्म कटोरी है जन्म से कट जुड़ी मैं तो आबाद क्यों, पर संग्रह संबंध हो गया उस समय तो कट जाते। पर वो जो पत्ते उसके पास में हरे रहते हैं, हरे दिखते हैं कुछ दिन के। हाँ बात। और लड़की का मान लो ब्याह है, तो ब्याह होने पर उसके भाई के साथ में ममता तो रहती है, पर वो बूढ़ी माँ हो गई तब तो वो कहती है भाई घर खोए पर ही जाए, तो वो इतना दृढ़ हुआ बूढ़ी होने पर दृढ़ हुआ, तो पहले तो उसमें ममता। हाँ तो वो आप ही हो जाता है, करती थोड़ा ही है कि वो घर नहीं है, ये घर है, ये घर है, वो घर सही है नहीं है, करती सब करती है, घुमाना फेरती है। आप साहब मैं यहाँ की हूँ हो गया, उसी दम हो ही गए, वो तो आप ही हो जाएगा, उसकी क्या प्रतिष्ठा, वो प्रतिष्ठा करती है कि मेरा दृढ़ भाव कब होगा, कितना दिन से होगा, प्रश्न पूछती है। तुम्हारी गलती है जो प्रश्न उठता है, इस बात संसार छोड़ना चाहते नहीं, सही का समझ छोड़ना चाहते नहीं, इस बात प्रश्न उठता है नहीं, प्रश्न नहीं उठता, उस छोकरी का प्रश्न थोड़ी उठता है कितना दिन में दृढ़ होगा कब होगा, कोई प्रश्न नहीं होता है ही क्या भाई। तो भीतर बिल्कुल अटलनेस है स्वाभाविक, मेरा घर वो ही, मेरे भाई का पिता का घर है मेरा घर नहीं है, जहां जाती वहां मेरा घर ही हो जाता है। ऐसे साधक का हो जाना चाहिए कि मेरा घर तो वो है, इस गत्वा ना दे बरतनते तद धाम परम मामा, मेरा परम धाम तो वो है ही, मेरा धाम नहीं है, मेरा घर है ही नहीं। यहाँ तो आगन तो आए हैं हम, संसारी लोग तो यहाँ का समझते हैं मैं यहाँ का हूँ, और साधक होता है यहाँ आया हुआ हूँ, यहाँ का हूँ नहीं मैं, ना यहाँ के मेरे कुटुम्ब भी है ना मैं यहाँ का हूँ, कोई नहीं। मुसाफिर जैसे आता है रात्रि में ठहर जाए तो बातें भी करता है सब कुछ करता है, तो मन में समझते ये तो यहाँ रहने वाले मैं ही रहने वाला थोड़ा ही हूँ, मैं तो मुसाफिर हूँ, ऐसे उसकी भाव हो जाता है मैं भगवान का हूँ। अब कितना दिन कैसे लगता है उसकी मर्जी है, दिन लगावे न लगावे तत्काल हो जाए, और जन्म भरी बैठा रहे वही भगवान का हूँ कहता रह सको, भगवान शरण हो भगवान शरण हो जो कुछ कहता है, दृढ़ता यहाँ है सोना छोड़ कहते रहने रहने से ही सा दृढ़ हो सकता है। दृढ़ कैसे नहीं हो, अपना दृढ़ अपना मान लेता हो आप हो जाता है, आप से आप हो जाता है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ के कुटुंब मेरे नहीं है। संतों का पद आता है मैं तो पूर्वी हो पूर्व देश को, मेरी बोली लिखा नहीं कोई, मेरी बोली जो लगे घर पूर्वला हो, हमारी भाषा कोई जानते नहीं, वो तो मुसाफिर की तरह बैठा है बीच में, पर तो उसको मन नहीं लगता हो, हमारे थोड़ी नहीं है भाई, ये तो घर के आदमी काम करे अपना, मेरा तो कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। ऐसा शरणागत होते ही भाव बुझाना चाहिए, नहीं तो हुआ नहीं है, कोई नकल है, नकल करता है, मानता नहीं है, मानने पर तो बात सुधर ही हो गया स्वाभाविक, करना नहीं पड़ता, अभ्यास नहीं है इसमें, लेने देने में अभ्यास नहीं होता, मानने मानने में अभ्यास नहीं होता, स्वीकृति अस्वीकृति में अभ्यास नहीं होता, अभ्यास तो एक अवस्था के लिए होता है, जो अवस्था पहली है उसी नई अवस्था के लिए विचार करता तो अवस्था से नहीं बनती है, अपने बदलने के लिए अवस्था नहीं होती, अभ्यास नहीं होता, मानना ही होता, मान लिया बस। वचन मात्र से तो हम मानते हैं, लेकिन मन से कैसे माना जाए? माना तो मन से ही होता है, वचन से माना था, वचन से तो कहना होता है, बोलना होता है, मानना तो मन से ही होता है, भीतर से ही। मानने न मानने में मतलब अभ्यास नहीं है, अभ्यास कर रहे हैं, स्वीकृति अस्वीकृति है, लेना देना अभ्यास करता है, मैं आपको एक पुस्तक दूं उसको अभ्यास करना पड़ता है, विलक्षण तो घनी है, वो कुछ ख्याल करे जब तो अभ्यास अंदर कैसे बैठे जी है? अंदर कैसे बैठे ये बात, वो अंदर पता, हम तो भगवान के हो गए यहाँ के नहीं है, मान रहे सच्ची बात है, ब्याह तो नया होता है और भगवान का तो स्वतः है, मानता नहीं है, और ब्याह हो तो नया होता है, नया ये नया नहीं है तो है ही नहीं, भूल मिटती है, यहाँ कमाना भूल है, भूल से जानने से मिट जाती है, जब जाना तभी मिट जाती भूल। भगवान का होता थोड़ा ही हो, भगवान का तो है, ब्याह में तो होती है लड़की, वहां की हो गई मैं, होता नहीं है। जब सुना तो मन याद आ गया उन्हें भूला वो था। अर्जुन ने यही कहा, नष्ट हो मोह स्मृति लब्ध था, वो नष्ट होगा याद आ गई, मरे याद आ गई, याद आ गई तो भूली थी, भूल मिट गई। सब की शरणागति बात सुने, सुनते ही वो मैं तो भगवान का हूँ, यहाँ का हूँ ही नहीं, ये मेरे है ही नहीं, कोई मेरे साथ ही नहीं है, माँ बाप भाई भतीजा कोई भी अपना साथ ही नहीं है। महाराज जी मतलब क्या है कि अब जैसे अर्जुन ने सुना ना तो स्मृति लब्धा है, तो महाराज जी अब हम तो मतलब कई सुनते कई बार सुनते हैं तो स्मृति महाराज जी सुनने तो क्या हुआ, सुनने से थोड़ी होता है, मानने से होता है, कई बार सुनते हैं सुनने से क्या होता है, सुनने में सुनने की आसक्ति हो जाती है, सुनने के एक दर्शन हो जाता है, सुने के नजर नहीं जाता, होते जाओ सर तो सुनो सुनो, ये तो हो जाता है। वो भी प्रेम से अपने लिए सुनता है, तब नहीं तो अभ्यास ही नहीं, सुन जाए तो सुन दिया, नहीं आता तो नहीं सुन, नहीं सही बेपरवाह रहती है, होना ना होने में बेपरवाह रहती है, हो गया तो क्या, नहीं हो गया तो क्या, क्या फर्क पड़ता है, उस मानते ही नहीं, सुन लेना ठीक है, भक्त भक्त सत्संग होती तो चलो कुछ लाभ होगा ही, अपने भी लाभ होगा, कुछ तो होगा, कुछ ले वाली है, लाभ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि मेरे साधु नहीं करना है, यही काम करना है। अरे साधु हो जाता है वो साधुओं के साथ संबंध रहता, कृष्ण के साथ संबंध रहता ही नहीं, पर तो भीतर से त्याग किए बिना संबंध रहता है। एक पंडित थे गोरखपुर में आए थे, कथा करते थे, वो कहते हमारे पिताजी दंडी स्वामी हो गए, पर पूछते हैं घर में कौन है, सोरा कैसे है, पोता पोती कैसे है, पूछते रहते हैं, अरे दंडी स्वामी हो गए तो क्या होगा, ऊपर से भीतर से कृष्ण बैठे हैं, वो पंडित कहते थे कथा भाषा थे गोरखपुर में आए थे गीता प्रवेश में, वो कहते मैं कहता हूँ महाराज आपको क्या मतलब है, सस हो गए जाना हो गए मर जाए सस जाए आपको क्या मतलब, आप तो साधु हो कृष्ण से आपको क्या मतलब है। एक साधु थे अच्छे विद्वान थे वो भी, तो वो ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम में झाड़ी में रहते थे, झाड़ी में रहते थे, तो कुंभ का मेला था, लोग आए तो एक दिन वो उनकी स्त्री में शब्द आए तो उसे भी आ गई, तो उसको पूछा तू कब आई, तो बोली आपको याद है मेरी, क्या साधु बड़े हो, उसने बात ये देख नहीं हो देखना छोड़ दिया हो, उसने अच्छी तरह से झटकाया, अब वो याद है मेरी, अब क्या साधु हुए, जब तक याद है तब तक, अब जन्म ही दूसरा हो गया, वो तो साधुओं के हमारे साधु हो जाता है, जो पहला होता है वो बड़ा होता है, एक बच्चा है 8-10 साल का वो साधु हो गया, वो दो 5-7 वर्ष हो गया, अब एक बूढ़ा एक साधु हुआ, तो बूढ़ा छोटा बच्चा है वहाँ बूढ़ा नहीं है, वहाँ हमारे साधु छोटा है, वो पहले उसने जन्म लिया है वो बड़ा है, एकदम जन्म लिया है, हमारे साधु में यही मानते हैं, बड़ा कौन, जो पहले साधु हुआ बड़ा, पीछे हुआ छोटा, अवस्था कोई सी हो, ब्याह हो जाता कोई सी हो, छोटी अवस्था हो छोटी हो चाहे बड़ी लड़की हो, जब होता समझ तो नहीं हुआ, पर परमात्मा का संबंध तो नया नहीं होता ना, ना तो नया साधु होता है, नया ब्याह होता है, वो तो भूल मिटती है, और मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, कट जाती उसी से बात कट जाती, यहाँ का मैं हूँ नहीं, ये मेरे है ही नहीं, कहाँ आ गए भाई, हमारा कोई नहीं रहता, भीतर से ऐसे बल होता शरण होने पर कि हमारे तो यहाँ कोई है नहीं। अब कितने दिन से होगा, कितने दिन क्या लगे इसमें, मान ले हो जाए, नहीं माने तो जाओ साधु हो बन बैठ गया, सत्संग बन बैठ गया, मैं शरणागत हूँ मान लिया, ऊपर ऊपर से भीतर स्वीकृति नहीं हुई तो क्या हुआ। घटनाओं को ना दोहराने का कोई उपाय है, घटनाओं को ना दोहराने का उपाय, कोई घटनाओं को ना दोहराने का उपाय, उपाय नहीं दोहराना है हमें, ये घटना अपने को ही नहीं दोहराना है, जो पहले भूल हो गई अब नहीं दोहराना, दोबारा उसकी आवृत्ति करना ही नहीं है हमें, ये दृढ़ विचार ही है। जब कर लोगे आज करो आज हो जाएगा, 10 दिन करो 10 दिन होगा, 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष के बाद होगा, जब आप करो तो भी हो जाएगा, आज करो तो आज ही हो गया, हो गया हो गया। एक अखबार में आई थी बात, कई वर्ष पहले नागपुर में कई जवान लड़के बात कर रहे थे, बात करते करते साधु हो जाए तो हो जाओगे, साधु हो गया कहा तो हो गए, अच्छा भिक्षा जागृत को माई कह दिया, माई भिक्षा तो हो गया खत्म कर अपने स्त्री को माँ कह दिया, कह दिया कह दिया होगा, कह दिया कह दिया, अब क्या थूकर क्या चाटे, समय थोड़ा लगता है, कह दिया वो आ गया, कोई संबंध नहीं हमारे, कोई संबंध है ही नहीं हमारा। ऐसी मित्रता होती है और मित्रता में टूट जाती है, टूटी बस अब हमारी मित्रता नहीं है, चलो कभी कहने की भाला थू भाईला भाईला कर दिया, आज से थू भाईला बस छोड़ दिया, हो गया संसार से स्थू भाईला, अब भाईला नहीं हो गया। होता ही नहीं होता, तुम कैसे बैठे हो यहाँ, तुम्हारे भाई है माँ है सब है, नहीं बोझे माता भी है, यहाँ कैसे बैठे हो, अति मन में जाओ माँ के पास, कर माँ से मिले, माँ ने कहा कुछ दिन मेरे पास रह जा, तो मैंने कहा तो भाई माँ है कहती है तो रह जाओ, आप भोजन करा दे माता हाथ रख दे तो आप खिला दे राजी हो जाए, तो तुम्हारी क्या लगता है माँ को राजी करो, कुछ दिन रहा फिर आ गया, मैंने कहा भाई माँ है, माँ का दर्जा ऊंचा है, वो कहती है तो रह जा, तेरे क्या हाल है, ये भोजन करा दे इससे माँ राजी हो जाए, माँ का स्वभाव है कुछ खास है। राम जी भी गए माता कुशले के पास, तो उस पता नहीं था कि इनको वनवास हो गया है, मधुर कुछ खाओ, मेरा कुछ खा लो, देरी होगी सवारी निकलेगी पीछे कब आएगी तो देरी हो जाएगी ना, कुछ मधुर कुछ खाओ, मेरा कुछ खा लो खा लो, माँ है कहते ही स्वभाव है खा लेता तो राजी हो जाती है, बस खिला कर राजी है। महाराज जी इसमें एक बात और है कि अब जैसे अर्जुन ने एक बार सुनते ही मान लिया कि नष्ट हो स्मृति लब्धा, तो महाराज जी अब जैसे हम मतलब बार बार सुनते हैं तो ये मानने में नहीं आ रहा है, तो इसमें मानने में नहीं आ रहा है, जो मानने को सामने पक रहा है कि मैं नहीं आऊंगा तो मानते नहीं हो, मानने में नहीं आता है, नहीं हम दोष दे मानने पर वो आता नहीं है, मानने में आता नहीं है, नहीं। तुम तो दुख दे रहे हो बड़े बढ़िया हो, अब वो आता नहीं है, नहीं हम मानते नहीं है, हम तो मानते नहीं, मान लो तुम्हारी गरज नहीं है, क्या कारण है इसमें, कारण मूर्खता है और क्या है, मानने की गरज नहीं है, यूं और क्या मूर्ख मूर्खता है, मूर्खता बेसमझी, मानने की भूख नहीं है भीतर, मानने की भूख कुछ लगा तुम्हारी मर्जी उस लगा तो मूर्खता में तो कहे एक एक शब्द होना अच्छा है बढ़िया मूर्खता कैसे मिटेगी आज मिट जाएगी मूर्खता जबरदस्त रहती है, मूर्खता टिकती नहीं, मूर्खता ही है वो टिकने से मूर्खता अनजान पर आने करे तो मिटता रहता है, रहती नहीं तो मूर्खता टिकती नहीं, ये तो भागी जा रही है, शरीर भी आपको अच्छा नहीं है, आपसे भाग रहे हैं, आप चिपकते हो मेरे जा मेरे जा, ये कहता नहीं मैं तो रहूंगा ही नहीं, सी रहेगा एक दिन बजेगा आपके साथ, प्रतिक्षण आपसे दूर होता है, आप रहेंगे मेरा शरीर मेरे शरीर है, भागते हुए शरीर को मेरा मेरा मानते हैं, माना छोड़ दो तो आप दूर तो आप जा ही रहा है, कितने ही रखो तो रहेगा नहीं, कितने जोर लगो तो टिकेगा ही नहीं, दूर आप साफ होता है, दूर साफ होता क्यों लाभ है, दूर है ही है तो मिला है कि मारे पेट में बन गया छूट जाएगा, मुर्दा भी जोर से आएंगे जलाएंगे तो नहीं, मतलब है हमारे है ही नहीं, मानने न मानने में है ना अभ्यास नहीं है महाराज जी, ये अटकल है ना, कैसे आगे मेरा कहना मान लो, आप मान लो मेरे कहने से मान लो, यहाँ के तुम नहीं हो, मैं कहता हूँ साहब यहाँ के आप नहीं हो, पहले यहाँ के थे नहीं, फिर यहाँ के रहोगे नहीं, और अभी यहाँ के वो भी आपसे वियोग हो रहा है, प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, आदि अंत में होता है मध्य में होता है, आदि में पहले नहीं थे पीछे नहीं थे तो बीच में हो कैसे गए, बीच में भी नहीं हो, जो आदि में होता है वही अंत में होता है, जो आदि अंत में होता है वही मध्य में होता है, मध्य में दूसरा थोड़ी होता है, पहले आप नहीं थे पैसे नहीं रहेंगे तो बीच में नहीं है, केवल माना हुआ है टिकेगा नहीं मिट जाएगा, आप कितने पकड़ना चाहो रखना चाहो तो भी रहेगा नहीं, इसी बात में विवेक बुद्धि हरदम रखें क्या? रखेंगे रहते हमसे आप वृंदावन में है रखते हो याद भी तो वृंदावन में है वृंदावन में है मार भेजते ये तो हंस बुद्धि होगी ना, विवेक करना ये अच्छा है ये माड़ा है ये अच्छा है ये माड़ा है उसको ऊपर ना उठे इस बात के लिए, तो ऊपर मार कर खेल है, खेल खेलने में दोस्त बन जाते कि हमारे भेड़ी है हमारे दूसरे दूसरे हो जाते मान ले तो खेलते खेल उसने ताश तो अपन कुछ खेलते हो तो अपना बनता है कि नहीं हमारा है हम इनके हैं तुम्हारी जीत में हमारी जीत हमारी जीत में तुम्हारी जीत खेल खेल के समय फिर होता है रहता है खेल के बाद ऐसे खेल है तो संसार का सचा तो माना है तो नहीं तो है नहीं तो क्यों माने उसको आफत होगी पूरे मानने से नहीं मान से आफत बढ़ जाएगी और हम भी मान लेते हमारे सत्संगी है ये तो चिपकता है जहाँ जहाँ चिपकता है गोबर चिपकता है नहीं हाथ बोले हाथ चिपक जाए पेड़ पड़े तो मिट्टी चिपक जाए भीत बोले भीत ही चिपक जाए ये चिपके नहीं गेंद हो अरबण की जो है खुद उतर है चिपके कहीं नहीं तुम्हारा स्वभाव है चिपकते रहो छुड़ाएगा कौन कोई छुटाने वाला नहीं आप छोड़ोगे तो रखने से पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा नहीं मर जाएगा बोलो गड़ी। बोल गड़ी। गड़ी। गड़ी। कोई बात नहीं ये बात है सर बोलो वो जो मतलब मुसाफिर वाला भाव है ना इसी चेत में अरे जिस बात से चेत हो वही पकड़ दो किसके कोई सुकून पड़े किसी कोई सुकून पड़े वो पकड़ दो ये बार बार बार बार अनेक बातें कही जाती क्यों कि किसी कोई सुकून पड़ता है किसी कोई सुकून पड़ता है जिसके सुकून पड़े वही पकड़ दो मना कोई करता है हमारे यहाँ बैठे हैं दरअसल भी यहाँ बैठे हम यही रहेंगे और क्या जरूरत है घने घड़िया रख आपके पास ज्यादा घड़िया रहती है दो चार मिनट हो गए वचन मात्र से तो हम खूब मानते हैं जी लेकिन ये अंदर ये मान्यता अंदर कैसे बैठे वचन मात्र से तो हम खूब ही मानते हैं खूब ही मानते हैं खूब ही मानते हैं मैं भगवान का मैं भगवान का मैं भगवान का तो ये मान्यता अंदर कैसे बैठे वचन मात्र से तो हम खूब ही मानते हैं वचन मात्र क्यों भीतर से मान लो इसलिए मानने में आपको बाधा कौन देता है बताओ भीतर से मानने में बाधा देता है कोई भीतर से मानने में कोई बाधा देता है बाहर से तो कोई बाधा ही देता है भीतर में कोई बाधा देता ही नहीं कोई नहीं देता जी पार से छोटी छोकरी जिन कहते बड़ो नरसंभ नजर कुमारी जन्म कोट लग रही कर हमारी बड़ो नरसंभ नजर कुमारी और कौन सी कहता है छोटी छोरी बूढ़ी बड़ी छोरी सी महाराज जी पार्वती में इतनी योग्यता मानने की थी उतनी योग्यता हमारे में भी है ओ, बिल्कुल माप तोल में उतनी है फर्क नहीं किंचित मात्र आप काम में नहीं लेते उसे काम में ले ली जैसे नारद जी तो उसकी माँ से कहते बाप से कहते उसे खुद ही बच्ची से तो कह ही नहीं जो तुम करे कुमारी तुम्हारी घर की अगर बस करे तो भावी मेट सके त्रिपुरारी तुम्हारी लड़की तपस्या करे उसको कहा बेटी तू तपस्या करे थोड़ी कहा नाग बाबा है कह दिया कि अगर भगवान शंकर की प्रार्थना करे तो भावी मेट देंगे भगवान शंकर उसने सुन दिया माँ की गोदी में बैठी थी क्या बड़ी थी हो गया समय नारायण नारायण